بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلمالزية درس تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كتك درس إليوبيتا كزمزية فصل يا أنواع العبادة الماليزية كزمزية فصل أمبايو أليليزا أين أمبالي أمبالي za ibada. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza fasl limadha lam yanfa'i al-mushrik iqraruhu billah. Kwa nini mushrik haikumfaa chochote kule kukiri kwake na kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala, na pamoja na hayo haikumfaa chochote عملي ياكي أليفاني. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم، ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم، وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعله، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. منينو الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه كتك كويليز سباب يكو الله سبحانه وتعالى هكبالي مالي يا مشرك، أسيما إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، ولا أغنى عنهم من الله شيئا. هكو نيوما ليليز الإمام الصنعاني رحمة الله عليه كوا والشركين kule kukiri kwao kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo na Allah ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha, kuwa haya yote hayamfai chochote kwa sababu katika ibada zake amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe. Kwa hivyo kukufanya hivyo haikumfaa chochote kule kukubali kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukubali utendakazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ibadatahum hiya i'tiqaduhum fihim, kisha akaeleza ibada yao ya kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile itikadi waliokuwa nayo juu ya wale wanaoabudu kuwa annahum yadhurruna wa yanfa'un. Hapa kuna mulahadha, sio lazima awe yule mushrik aitakidi kuwa kile anachokiomba cha dhuru ama cha nufaisha ndio iwe ni shirk. Kwa sababu ukiangalia katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia Ibrahim na yale yaliyojiri baina yeye na watu wake, alikuwa akiwauliza hal yanfa'unakum au yadhurrun. Aliwauliza hal yanfa'unakum au yadhurrun, wao hawakusema kwa wanufaisha au wadhuru. Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun, bimaana wao walikuwa wakikubali kuwa haya masanamu hayadhuru wala hayanufaishi. Kwa hivyo sio sharti kuwa iitwe ni shirk mpaka mtu aitakidi kuwa kile anachokiomba cha dhuru au cha nufaisha. Kwa sababu isije akaja mushrik akatoa hoja na kusema kuwa mimi namuomba ile maiti lakini najua hadhuru wala hanufaishi, kuwa kile kitendo cha kuomba si shirk. La, bali yabakia kuwa nini? Ni shirk. Shirk maadamu wampelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata usipoitakidi kunufaisha kwake au kudhuru kwake, bado ni shirki. Ingawa washirikina wa asri hii wametupa mipaka, wamewashinda mpaka wale washirikina aliyotumilizwa kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao waitakidi kwa wale wanaowaomba kuwa wadhuru na wanufaisha. Na nishawahi kutaja hapa kuwa sufia hata wa hapa kwetu, au sufia wa hapa kwetu, kuna mmoja kijana hivi nafikiri mwendawazimu azungumza asema ar-rasulu yanfa'u wa yadurru. Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yanfa'u wa yadurru, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul qul ata'buduna min dunillahi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Kwa hivyo katika aibu kubwa kabisa ya watu kufanya shirki na wale wanaoshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah awaambia muabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala viumbe ambao hawawadhuru wala hawawanufaishi. Sasa ikiwa huyo amesema kwa mtu Muhammad SAW yuwadhuru na yuwanufaisha, amempa sifa nani? Allah subhanahu wa ta'ala huwa dhar annafi' subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka madhara ya kupate atakupata, akitaka manufaa ya kufikie yatakufikia. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fala radda li fadli yusibu bi rahmatihi man yasha ma yaftahu Allahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Kwa hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake anayemiliki sifa ya kunufaisha au kumdhuru mja wake. Ama wale mnaowaomba, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi minna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Hao mnaowaomba ni viumbe kama nyinyi, ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Kwa hivyo si sharti la kuitwa ibada unayempelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni shirk, kuwa lazima uitakidi wadhuru ama anufaisha, ingawa hili laweza kupatikana. Billahi alaykum ya jamaa, ahlu sunnati wal jamaa wawalingania watu, wawalingania nyinyi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah, na wawalingania katika kuifahamu dini ya Uislamu kisawasawa, na haya yote hawana jazaa isipokuwa kuzungumzwa vibaya na kupewa kila aina ya tuhuma mbovu. Lakini hadhi sunnatullahi subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal-jinn. Shayatin katika wanadamu na kuna shayatin katika majini. Yuhi ba'du mila ba'din zukhruf al-qawli murura, wallahu musta'an. Al وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا نين اعتقاد وليكونا وشركين ويتكيد كوا ولي ونوابود ووكربيشا كوا الله سبحانه وتعالى وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى وجياء ونجين كوا واو وومبا ما نعبدهم أولا إلا ليقربونا ila Allah zulfa, na hoja yao nyingine haulai shufa'auna inda Allah, kuwa sisi tuwapelekea maombi yetu ili wao watufikishie na kutuombea shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul atu'allimuna Allah bima la ya'lam, nyinyi mwataka kumfundisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo halitambui. Allah hatambui shirk wala haikubali shirk. Kisha mwisho aya subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, akaita kile kitendo chao kuwa nini? Ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, qala fanaharu lahum an-nahair, wakawachinjia vichinjo. Na haya mtayaona katika huu mwezi, mengi yatafanyika, watachinjia makaburi, watachinjia watakavyochinjia. Kisha watu watakuja kutuuliza hapa, nini hukumu ya kula biriani ya maulidi? Haramu, kwa sababu haikuchinjiwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyama yake hakuchinjiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale ng'ombe na nini, afadhali ule mboga utapata siha. Watafu bihim, wakatufu katika makaburi yao. Nenda Sargoi siku al-Khamis kuamkia Ijumaa, naam, baada al-Asr, naam, siku al-Khamis baada al-Asr, nenda ukayone haya yanayozungumzwa hapa kwa macho yako. Kwa hivyo hatuzungumzi mambo ambayo hayajiri katika mujtama, bali haya ni mambo yako katika mujtama, kila mahali yameenea. Wanadharu nudhura alayhim, na wakaweka nadhiri kwa ajili ya hawa wafu. Waqamu mutadhallilina mutawadhi'ina fi khidmatihim, wakasimama wadhalilifu wanyenyekevu katika kuwatumikia hao maiti. Wajengewe, wawekewe, maskini yule hata hajui kuendelea nini, yuko chini ya ardhi, Allahu a'lam yupo ama hayupo. Angalia Sheikh Ahmad hafidhahullah atueleza kule Aljazair, Algeria, walivyoingia mustamir wa Faransa, walivyoingia kuitawala, kuicolonize Algeria, walikuwa wapata tabu sana katika mashamba yao. Yani wakipanda mimea, wale jamaa wakija wakiwaibia, sababu wachukia wale wakoloni. Wakawaangalia wakafahamu kuwa hawa watu kumbe waogopa sana makaburi. Yani ukiona kaburi la mtu walii ama kadha, Sheikh asema wallahi ikawa kila Mfaransa katika kila shamba lake aweka kaburi kubwa alijengea, si eti ni kaburi, jengo tu kama kaburi alijengea, kisha andika huyu ni walii fulani fulani fulani. Asema khalas, hawakuibiwa tena baada ya hapo, hawakuibiwa tena. Yani mpaka kafir ajua hawa mijizumbe hii mipumbavu haifahamu hii, yaona hili kaburi litamdhuru mtu, si basi nitakujengea tu, badala ya kuweka mbwa na askari nitaweka kaburi tu jiwe hivi, kisha hawaji tena kuiba. Nasema wakafaulu katika hilo, kwa sababu ilikuwa masufi ndio wengi. Kwa hivyo wakamwacha aendelee na mambo yake, tangu na mwanzo ilikuwa msimuibie, sio kama ni wizi haramu, na kama alikuibia ardhi yako basi ni mwivi yeye. Lakini ukiwekewa kaburi tu limejengewa pale, ikawa utajiweka mbali kwa kuogopa isije akakudhuru au akakufanya kadha yule aliyezikwa pale, na wala kuzikwa mtu. Hii yaonyesha udhaifu wa akili waliokuwa nao. Wasajadu lahum, mtu aweza kukataa hili kuwa hawa wasujudia makaburi? Lakini leo mtandao una aibu sana, huu mtandao una aibu sana. Ukiingia kwenye YouTube andika asufia yasujuduna lilqubur, andika tu hivyo, zitakuja video elfu. Utaona kila mahali masufi wakisujudia makaburi na macho yako. Nakumbuka wakati mmoja Masjid Ziwani pale, tukazungumza kuwa masjid kubwa ya Ahlu Tabligh kule India kuna makaburi ndani. Mmoja akasimama, mimi nilikuwa nikitoa darsa, nakumbuka vizuri sana, na mzee alikuwa yuko shahidi na wale walikuwepo, akasimama akaja mpaka mbele hapo, watu wengine wasikie uchungu wa maneno yakizungumzwa, kama wasikie uchungu wacha usiendelee. Kaja mbele akasema, we mrongo, mbele za watu kama hivi nyinyi mmekaa, we mrongo, mimi nishakwenda hakuna kaburi. Yategemea ulikwenda kufanya nini. Kuna wengine wangekwenda kutungulia makaburi, wengine wangekwenda kwa mambo yao ya ahbabi ya ahbabi, we umfuata yako ukutizama. Almuhim, mimi nikanyamaza, akamaliza maneno yake kenda zake. Hao vijana wanaoingia kwenye internet hawa wakatoa picha ya msikiti wao na makaburi makubwa yamejengwa kule ndani, kisha wakayabandika pale msikitini. Nikazitoa mimi, awache wajulikane. Kwani mimi sijui kama kuna makaburi? Hata yeye akiniita mrongo, mimi najua kuna makaburi. Lakini ndivyo walivyo hawa watu, ndivyo walivyo hawa watu, wallahu musta'an. Jambo lafanyika, mtu yuwakanusha kuwa halifanyiki. Taib, tukithibitisha kuwa lafanyika, utawacha wala hawachi? Wama hadha kullihi fahum muqiruna lillahi birububiyati wa annahu lkhaliq. Pamoja na haya yote, wao wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi, yeye ndiye aliyewaumba. Walakinnahum lamma ashraku fi ibadatihi ja'alahum mushrikin. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala walivyokuwa hawa waabudu wengineo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanya shirki katika ibada, Allah akawaita ni washirikina. Walam ya'tadda biiqrarihim hadha, wala hakuzingatia hili jambo la kuwa wao wakiri kuwa Allah amewaumba. li annahu nafahu fi'lu, kwa sababu kule kukiri kwao kumekanushwa na vitendo vyao. Falam yanfa'uhum al-iqrar bi tawhid ar-rububiyyah, haikuwafaa chochote kule kukiri kwao kwa tauhidi ya ulezi ya utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sanaani si wahabi kufanya tauhidi kuwa ni tatu, si wahabi. Imam Sanaani alikuwa katika asri ya Imam Muhammad Abdul Wahhab, yeye yuko Sanaa na huyu yuko wapi? Najd. Jana mmeona nakala imetolewa, yani kama wao wakiulizwa hii maulidi imethubutu wapi, mmeitwa wapi, wao wakatoa yao jana ile yale yale maswali kuhusu maulidi, wakageuza ya tauhidi tatu. Yani kwa hii tauhidi tatu mmeitwa wapi? Tauhidi tatu iko kwenye Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwal za salaf kuanzia al-qurun al-mufaddala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliifundisha na masahaba waliifundisha na tabi'in wakaifuata, hakadha mpaka hapa tulipo. Lakini wao utawakuta kuwa mtu wa kwanza aliyegawanya ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wajua shida ya masufi ni kuwa katika vitabu vya maulama wa sunna huwa wakirudi kutaka kuvikosoa warudi paka kwa Ibn Taymiyyah, washuki chini zaidi hapo. Yani mwisho wao ni Ibn Taymiyyah, lakini hawarudi nyuma ya Ibn Taymiyyah wamesema nini maulama. Kuna kitabu kizuri chetu Al-Qawlu As-Sadid fi ar-radd ala man ankara taqsim at-tauhid, jina kama ila Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, amezungumza vizuri na aqwal za maulama tangu enzi za Abu Hanifa mpaka leo, kutaja masala haya ya tauhid kuwa ni tatu. Tayib, kwa akili tu, masala ya kusema tauhid ni tatu ni katika kuwafahamisha watu waelewe, kama vile kusema katika nahwu kuna fa'il na maf'ul na hii ni na'at na man'ut na kadha, katika nahwu ndio mfano wake. Lakini tangu hapo ilikuwa yaeleweka kwa Waarabu, hautamsikia hata Abu Jahal na shiriki zake alizozifanya akisema kwa mfano katika sentensi akasema daraba Muhammadun Aliyan, akasema daraba Muhammadan Aliyun, hata siku moja aseme hivyo. Kwa nini? Kwa sababu yajua huyu ni fa'il marfu' na huyu ni maf'ulun bihi mansub, ili alikuwa alijua bila ya kusoma nahwu. Lakini ilivyofikia wakati ikawa watu waanza kusahau hii lugha, wakaekewa misingi ili kufahamu ile lugha, hili alikatazwi kwa sababu sio malengo. Malengo ni kuifahamu ile lugha. Kadhalika katika tauhid, wanaoviona wamezungumzia hizi tauhid tatu ili kuwafahamisha watu kama hawa. Kwa mfano, wao wapigana kuwa tauhid ni moja ili kusema kuwa tauhid ni tauhid rububia peke yake, ili wapewe ruhusa ya kuabudu makaburi. Wakiabudu makaburi, wakiulizwa mbona mwabudu, sema tuabudu, hatujasema iwaumba ama iwafisha ama iwahuisha, sisi tuomba tu dua zipeleke kule juu. Mfahamu vizuri, Hili ndilo lengo lao. Mmoja wao akaulizwa, na mara nyingi huregelea ili tukio kulizungumza, wao na sunna matata walivyokuwa wazungumzia kuhusu tauhidi tatu kuwa ni utatu, kuna mjadala walizungumza. Kuna kijana amenifurahisha sana, ameuliza swali kwa yule mmoja katika wale mashaykh wa kisufi, simjui wakati ule, akasema, mimi nakubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeumba, ndiye anayehuisha, ndiye anayefisha, ndiye anayefanya mambo yote, na nakubali kuwa Allah ana majina mazuri na sifa tukufu, haya sikatai, lakini naabudu sanamu, mimi naabudu sanamu, hal ana muslimun, je mimi muislamu? Mimi najua Allah ameniumba, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye anayefanya mambo yote, na najua Allah lillahi alasmaul husna, ana majina mazuri na sifa nzuri, lakini mimi naabudu sanamu, je mimi ni muislamu? Hapa ni moja katika mawili, ima akubali ni muislamu, na haiwezekani kusema muislamu aabudu nini, sanamu, sio? Na ima akubali tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu. Kwa nini? Kwa sababu huyu akiabudu sanamu amepeleka ibada kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwa yeye amkubali Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa itakuwa amejiingiza katika nini, mtego wa kusema kuwa tauhidi zimegawanyika vigawanyo vitatu, hakuna pa kukimbia. Mwanifahamu nazungumza nini? Tayib, jawabu nini ya fadilat al-sheikh? Fadilat al-sheikh, ايش الجواب؟ الجواب سؤال جمادة. سؤال نقول أنا ممكن أنسى سؤالي. هي سؤال جمادة. أوه الحمد لله. تشجوا. تشفهم كوي وإله ونتشكي زمومزا. لكنه ككيمبيا. هي سؤال موليز يوت يعني كتا توحيد في جانو في تاتو. موليز هي سؤال كما تكجيبه. Mwambie kuna mtu akubali Allah ndiye mwenye kunufaisha, ndiye mwenye kudhuru, Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anayefanya mambo yote haya, ndio mfalme wa mbingu na ardhi, na Allah ana majina mazuri na sifa nzuri, lakini naabudu sanamu, mimi muislamu? Akisema wewe muislamu atakuwa na kichaa, hawezi kukubali kwa muislamu. Na akisema wewe si muislamu, basi mwambie, na vipi hii kuamini kuwa Allah ndiye aliyeniumba na Allah anayeruzuku na nini? Itabidi aseme hiyo ni tauhid katika rububia, sio? Lakini huku na asma sifat, lakini huku katika ibada umefanya shirk. Mwafahamu sio nazungumza nini? Tayib, hilo la tosheleza kuwa ni jawabu la hawa watu. Qala al-Imam Sanani rahmatullah alayhi, fa min sha'ni man aqarra lillahi ta'ala bi tauhid ar-rububia an yufridahu bi tauhid al-ibada. Kwa yule ambaye ameikubali tauhid ar-rububia alikuwa aikubali tauhid ya ibada. Fa idha lam yaf'al dhalika fal iqrar al awwal batil. Ikiwa hili la ibada hatampelekea Allah subhanahu wa ta'ala kule kukiri kwake kuwa Allah ndiye aliyemuumba, anayempa riziki, anayehuisha, yote hii itakuwa ni batil. Kwa hivyo ataitwa nani? Ni mushrik. Sawa hapa? Maneno mazuri sana yaeleweka, yako wazi, al-Imam Sanani rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Sheikh Raslan ta'liqi yake ndogo asema, yani idha aqarra bi anna Allah huwa khaliqul khalqi wa huwa malikul mulk wa huwa mudabbirul amr thumma 'abada ghayrahu aw 'abada ma'ahu siwahu hadha qad naqadha iqrarahu alladhi marra, kama tulivyoeleza, akikiri kuwa Allah ndiye mwenye kuumba viumbe, ndiye mwenye kumiliki na mfalme anayemiliki kila kitu, yeye ndiye anayepeleka mambo yote ulimwenguni, kisha akaabudu mwingine au pamoja na Allah akaabudu wengineo, basi kule kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kumebatilisha huku kukiri kwake kote kuwa Allah ndiye aliyeumba na aliyefanya yote. Li'annahu la yastaqim an tuqirra bi anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa khaliqul khalq وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما وأنه سبحانه هو مالك الملك وهو مدبر الأمر لا يستقيم أن تقر بهذا ثم تعبد معه غيره هذا نقض للإقرار الذي مر. Hapa ni kwenda kinyume na kile ulichokiri kabla ya hapo. Naktafi bihadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.